Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Dating-appen Tinder har fødselsdag, hurra! Og det sker her i september, hvor det er 10 år siden, at Tinder blev lanceret. Det er sådan lidt snaraffenland af fløt og sex. Og for mig var det virkelig en gave på den måde, at jeg aldrig har været en god i byen type. Altså, det skal være billeder, hvor jeg selv synes, at jeg ser godt ud. Altså, det er jo de samme typer af samtaler, man ligesom har. Jeg tror måske, jeg har afinstalleret den app og installeret den igen, måske 5-6 gange. Og derfor så kan man også sådan helt maskinelt, sådan nærmest fordistisk optimere processen, optimere the supply chain, sådan jeg har sagt. Og da jeg kom på Tinder igen, så synes jeg, det var noget meget andet. Og jeg kan ikke finde ud af, om det er, fordi jeg er blevet ældre, eller Tinder er blevet anderledes. Det, vi lige hørte her, det var tre af Weekendavisens skribenter, der alle har gjort sig erfaringer med Tinder de seneste 10 år. Dem vender vi tilbage til i løbet af dagens udsendelse. Med overraskende enkelhed revolutionerede appen den måde, vi møder hinanden på godt og ondt. Den korte version af, hvordan Tinder virker, er jo, at man ikke længere behøver at gå ud på en bar for at møde nye mennesker. Man kan bare blive liggende hjemme på sofaen og swipe løs på Tinder-appen. Hvordan Tinder har ændret den måde, vi dater på, hvordan det har påvirket vores følelsesliv, det skal vi tale om i Avistid. Velkommen til dig, forfatter og skribent Amalie Langballe. Er du på Tinder? Jeg blev smidt ud af Tinder i juni, fordi mine billeder var for krænkende til de amerikanske retningslinjer. Så da jeg krydsede grænsen ind til USA, så ryger jeg af. Det der med, at dine billeder har været for krænkende, vender vi lige tilbage til. Det skal du lige måske uddybe, tænker jeg, at der er nogen, der gerne vil vide. Også velkommen til dig, Lasse Lauridsen. Du er journalist og redaktør på DR2 Deadline. Det er der, vi to kender hinanden fra. Vi arbejder sammen derude, og så har du en grad i filosofi. Er du på Tinder? Nej, det er jeg ikke længere. Men vi har talt meget om det gennem tiden. Ja. Fordi du har gjort nogle erfaringer på Tinder. Det vender vi også tilbage til. Velkommen til dig, Pauline Nystad. Du er praktikant her på Weekendavisen. Det har du været i 3-4 uger. Men du har levet med Tinder længe som en helt integreret del af din ungdom. Har du en profil på Tinder nu? Jeg har haft gennem hele mit voksne liv. Jeg tror, at Tinder udkom, da jeg var 17. Så det har bare altid været sådan, hvis man var single, så havde man Tinder. Men for 3,5 uger siden startede her, og så fik jeg faktisk også en kæreste. Så derfor har jeg ikke Tinder med. Okay, ja. Det er det, der sker, når man starter et stort konservativt mediehus, får man kæreste og går af sådan en hedonistisk dating af. Amalie, kan du ikke straks forklare dem af lytterne, der aldrig har været på Tinder? Altså, hvis du sådan kort skulle forklare, hvordan det virker, hvordan så lyder det? Man opretter en profil. Til den profil, der skal man udvælge gerne 3, 4, 5, 6 billeder. Og de billeder, vælger appen at vise det billede, den vurderer er bedst af dig. Og så kan alle andre brugere få lov at få vist din profil, og så skal de vælge at swipe til venstre eller til højre. Henholdsvis er venstre nej tak, og højre er ja tak. Mm-hmm. Og så kan man matche. Hvis begge swiper til højre, så er det et match, og så kan man chatte sammen, og så kan man jo få lov at sætte et møde i stand, hvis stemningen er for det. Alright. Og det gør man så muligvis. Hvorfor tror du, det er blevet sådan en stor succes? Hvorfor ikke? Altså det er jo ligesom det er jo sådan helt intuitivt på samme måde som hvorfor er vold blevet en succes eller hvorfor alt der gør vores al teknologi der gør vores liv nemmere er jo attraktivt. Ja. Og det gør Tinder. Ja. Altså. Hvad er den store attraktion af det? Jamen det er nok den der effektivitet. Altså før i tiden skulle du ligesom det vinder ikke meget om at gå ind på en bar og så scanner du ligesom baren for personer man synes er tiltrækkende og så vil man ikke gøre det, men det gør man så på Tinder, men man ikke går op og så starter fra en ende af at spørge, kunne du være interesseret mig? Kunne du være interesseret mig? Kunne du være interesseret mig? Indtil der er en, der siger ja. Det er der nogen, der gør, men de fleste normale mennesker vil ikke gøre det. Det kan du gøre på Tinder. Det kan du simpelthen gøre det, og så det smarte ved det hele, det er, at du undgår nejet. Altså alle afvisningerne, de forsvinder ligesom ud i det digitale ingenting. Så på den måde er det derfor, at det er ekstremt effektivt, og du undgår alle de afvisninger, der er muligt. Det er det, jeg sagde. Jeg er ofte meget trist over, at jeg aldrig kom på Tinder. Jeg er 51 nu. Jeg mødte min kone, ligesom man gjorde i middelalderen, på min arbejdsplads. Jeg nåede aldrig at prøve Tinder, simpelthen. Jeg ville have elsket det, tror jeg. Jeg tror, jeg ville have kastet mig i grams, simpelthen. Jeg har jo en ungdom, man aldrig helt kan kompensere for, fordi der var så meget underskud over for piger, og vildt generet. Jeg kunne aldrig finde på at overhovedet nærme mig en fremmed pige på en bar, da jeg var i 20'erne. Tror du, Pauline, at Tinder ville have ændret mit ungdomsliv fuldstændig? Nej, faktisk ikke. Fordi det, der er med Tinder, er, at... og jeg tror, det er en generationsforskel. Der er mange, der tror, det er bare en app. Men for rigtig mange unge mennesker er Tinder lige så meget et andet socialt rum. Så de sociale, hvad kan man sige, jeg har ikke lyst til at sige handicap, men sådan begrænsninger, man sætter sig selv, dem tager man faktisk med over i det digitale. Og det er ikke sikkert, at en generthed, man har i virkeligheden, bare forsvinder, bare fordi der er en skærm imellem. Fordi når man skal sende en besked, så sidder man jo, og man kan læse den igennem 20 gange, og så ender man måske med ikke at sende den, fordi man synes, det er grænseoverskridende, eller man føler, man er kikset. Hvor i virkeligheden har du et millisekund til at tænke over det, og så skal du svare. Jeg tror, det bliver værre nogle gange af at være på de sociale medier. Okay, så det nærmer sig måske et tegn på, det er, at vi skal tale om Tinder, de forskellige måder at bruge Tinder på. Lad os lige høre Christian Bennicke, journalist på Weekendavisen, der her fortæller om, hvordan han i løbet af et år på Tinder oplevede det. Jeg var på Tinder kort og intenst i et år i 2013 måske, før jeg mødte min kone. Det er vigtigt at få med, ikke? Det var sjovt, altså det var jo, jeg skulle til at sige nemt, altså, men det er jo det er, ikke? Altså det er et sådan lidt snaraffenland af fløt og sex og sådan hedonistiske nydelser i storbyen. Jamen det var meget specifikt og demonstrativt, ikke for at få en kæreste. Lasse, du har haft nogenlunde samme oplevelse som Christian. Du fik Tinder, da det blev lanceret i Danmark og var på i nogle år. Hvordan ændrede det den måde, du datede på? Det er et godt spørgsmål i virkeligheden, fordi jeg tror egentlig, at jeg kan huske, da det kom, der var det sådan, at der var jo, det er ikke fordi, det var det første datingportal, der fandtes i Danmark. Altså, der var jo alle mulige de her forskellige online, altså dating.dk og Elite Daters og Pharma Daters og Muslim Dating. Altså, der var sådan et virvar af forskellige online muligheder for at møde mennesker. Og jeg husker, jeg synes, det var sådan lidt vulgært på en eller anden måde. Altså, de her, man skulle sådan taste sit CV ind og så sende billedet op, og så kunne man ligesom sådan ligesom bilbasen se, om der var nogen, der matchede det behov, du havde for bil, ikke? Altså, om hvor langt den kørte på literen, og om den havde bagagerum nok og sådan nogle ting. Så der var ligesom sådan en vulgaritet, som jeg ikke brød mig om. Og da Tinder kom, kan jeg huske, jeg tænkte, den har lige sådan en form for umiddelbarhed. Altså, du kan simpelthen logge på, og så ser du bare et ansigt af en person, og så skal du på få sekunder tage stilling til, om det menneske det er. Om du synes, at det menneske eller ej er interessant. Så jeg bidte mig ind, at det var ligesom mere sådan umiddelbart og effektivt, og sådan, senere finder jeg ud af, at det var det overhovedet ikke. Men jeg tror, det var det, der sådan tiltalte mig, og det ændrede så mit liv på den måde, at jeg gik fra at tage rundt i det københavnske natteliv og prøve at finde nogen, som gad at kysse med mig, til lige pludselig at kunne sidde hjemme i sofaen. Mens jeg sad og skrev en mail til min chef og hørte P1 og spiste en shawarma, så kunne jeg sidde sådan og finde ud af, hvem min fremtidige partner ville være. Så den her effektivitet gjorde virkelig, at jeg hele tiden kunne være på kødmarkedet. Jeg hele tiden kunne være på jagt. Og med din fremtidige partner, mener du samme aften? Eller? Ja, formentlig. Ja. Altså, det er jo også den anden side af det. At den skaber jo, fordi der er hele tiden mulighed for at gå på dating, så kræver det heller ikke så meget af dig at hoppe videre til næste. Altså, Amalie, hvordan bruger du Tinder? Det er stadig bare på Tinder. Jeg havde adgang. Det har skiftet meget. Det er meget sådan, lige, hvad jeg har lyst til. Jeg har helt klart også brugt det på den måde, at hvis jeg har altid godt kunne lide, at min bytur ikke... Altså, det synes jeg var den store befrielse ved Tinder, for jeg er også så gammel, at jeg lige præcis... havde en karriere som voksen datende, hvor den måde, man gjorde det på, var at stå på en bar og scanne et lokal. Og jeg synes, det var så dejligt, da Tinder kom, at man lige pludselig kunne... Altså, så kunne jeg dedikere mig til det, jeg rigtig godt kan lide at bruge min bytur på, nemlig at drikke mig ned. Og det kan godt være svært at kombinere med, hvis man også gerne vil finde en sexpartner. Så jeg tror, jeg har brugte netop det der med, jamen, hvordan, hvis du gerne vil have sex, og du er single, og det er tirsdag aften, jamen, det, der fandtes jo ikke noget alternativ. Altså, så, det, man går ikke, altså, det gør jeg i hvert fald ikke. Man går ikke lige pludselig ned på, og hænger på en bodega en tirsdag. Så det har jeg brugt det til det. Jeg har også fundet en kæreste derinde. Jeg har også fundet mennesker, der ender med at blive mine venner. Altså, jeg synes, det er så... Man ved jo ikke, hvad det ender med, før man ligesom sidder over for en person og vurderer vedkommende, eller møder mennesket. Så jeg synes egentlig, det kan kunne det hele for mig. Mm. Du har skrevet en artikel i Weekendavisen, om Tinders 10-års jubilæum, og du kalder det blandt andet for en gamificering af datinglivet. Er det godt, eller er det skidt? Jeg tror, det er noget af det, der i hvert fald har været Tinders succes. Og så tror jeg, at for nogle kan det tage overhånd på samme måde som alt andet, der er gamificeret. Tror jeg, det kan tage overhånd for nogen. Og jeg synes altid, jeg har været god, jeg synes altid, jeg har været god til at have en balance i det. Men det ligger jo i det. Altså det ligger jo som en lille belønning, hver gang du får et match. At det er jo præcis ligesom, hvis du har spist den store slange. Jeg kan slet ikke huske, hvad Snake egentlig gik ud på, men altså sådan, det er jo præcis ligesom et spil. Og det tror jeg, der var en del af succesen, det koblet med en GPS. Altså det, Tinder var også ligesom det første, der fik telefoner og GPS'er til at snakke sammen. Mm. Det er også den del af Tinder, der også er vigtig at nævne, hvis man ikke kender det, er jo, at man vælger en radio og siger, vis mig kun profiler inden for 2 kilometer, så du kan også lige pludselig, så er et møde så meget mere sandsynligt, ikke? Læse. Nå, men det er bare fordi, jeg tror, at en vigtig del af det der, som jeg tror, der er interessant ved Tinder for mig, dengang jeg gik på det, og som jeg tror egentlig også er grunden til, at jeg tror, at det ville have påvirket dit ungdomsliv, det er, at du som aktiv opsøgende af partnere undgår afvisning. Altså, du kan scanne hele sådan en radius af 20 kilometer, kan du scanne alle kvinder, eller mindst det du siger, i det radius. Og så kan du gå, altså så kan du simpelthen spørge alle, om de har lyst til, og det er der nogle mænd, der gør, ved jeg, så bare, de kører bare ja på alle, og så kommer der altså ligesom ud for dem, kan de så vælge. Og jeg er godt klar over, at selvfølgelig har du så ikke allerede der garanteret en intim relation, men bare det der med, at du sådan, kan scanne alle dem, der kunne have potentielt interesse i dig, gør, at man er på en eller anden måde mere tryg, når man så går ind i relationen, og så er der selvfølgelig mange, der så det ikke bliver til noget alligevel, men er stadigvæk den der, du udskiller ligesom afvisningen, som er en stor del, tror jeg, for mange ved datinglivet. Jeg har faktisk lidt haft den modsatte oplevelse på Tinder, fordi at det, der sker på Tinder nogle gange, hvis du sletter appen og installerer appen, og sletter appen og installerer appen, så bliver du shadowbanned, hvilket vil sige, at du får ikke nogen besked om, at din profil bliver nedprioriteret, men det gør den. Fordi Tinder har de her algoritmer, der rangerer dig mellem alle de andre. Og det, der sker på et tidspunkt, det er, at du faktisk ikke får flere matches, og du får sådan nogle super ubehagelige små notifikationer med, sådan, der er én person, der har liket dig de sidste 24 timer. Og det er jo en afvisning altså af hele ens, altså ikke bare af én person, men af alle dem, der er på Tinder på en eller anden måde, uden de gør det. Og det tror jeg for mig var noget af det, der gjorde, at jeg har slettet af dem rigtig mange gange, fordi jeg kunne mærke, at det gik jo ud over mit selvværd faktisk. Og det er jo det, der er så ubehageligt ved de her algoritmer, at vi kan ikke se, de er her, så vi tror, at det er os, der er gamle eller dumme. Eller helt sikkert, jeg tror, det er rigtigt. Jeg var faktisk, der må jeg sige, jeg der er måske i virkeligheden lidt et atypisk vidne til den, fordi jeg prøvede Tinder, da den kom til Danmark i 12 eller 13, det kan jeg ikke helt huske, og så frem til 14-15. Og der var Tinder stadigvæk i gang med ligesom at akkumulere en kæmpe brugerskare, og så ved jeg, at de har både blevet betalingsapp sidenhen, og der er alle mulige ting, som man ligesom kan rangere sig selv på, og få nogle fordele også i køen og sådan nogle ting. Men dengang var mit indtryk, at det var sådan relativt de vilde vest, altså at der ikke var så mange algoritmer endnu, men det ved jeg, det er der kommet. Er der så, forskel på den måde, kan man sige det, er der forskel på den måde, mænd og kvinder bruger Tinder på? Er det jeres erfaring? Altså, jeg hører ofte, at folk har en oplevelse af, at der er ligesom en portion af mænd, og nu kaster jeg tal ud, men der er ligesom en portion af mænd, der er de attraktive mænd, det vil sige måske 10% af de mænd, der er på Tinder, som har det rigtig, rigtig dejligt og nemt, fordi det er den portion, som 90% af kvinderne måske er interesseret i. Så der sidder nogle mænd, der har en oplevelse af, at det her er en kæmpe succes. Men der sidder rigtig, rigtig mange. Der sidder en underskov af mænd. Ja, der sidder ingen over og nikker og var sådan, yes, det var mig. Ja, hvorfor det var dig, det var sådan, du havde det. Du var blandt de 10%. Jeg havde det blandt, jeg havde det for sjov. 20%. Ja. Men det, ja, 45%. Ja. Men det er jo noget, der faktisk er blevet forsket i. Der er jo forskere, der mener, at Tinder gør tingene værre, end de er i forvejen. Altså det problem, at højtuddannede kvinder i store byer har svært ved at finde en partner, fordi at der er relativt færre mænd i den tilsvarende sociale position, der er som dem selv, og som de går efter. Og Tinder-fyrene bruger ikke appen grundlæggende til så meget andet end at få sex. Og at de her dating-apps faktisk udskyder, altså unge fyre som dig, Lasse, der nu brugte Tinders, tilbøjelighed til at forpligte sig. Og derfor så skaber det faktisk en mere desperat situation, end der var i forvejen på datingmarkedet. Ja? Altså jeg tror jo, man skal se Tinder som sådan et koncentrat af alt det bedste og alt det værste fra dating generelt. Jeg tror ikke, at Tinder ligesom er værre eller bedre end dating i virkeligheden, men det er jo den der med, at det bliver tilspidset i den situation, netop i forhold til mænd og kvinder, så bliver det endnu mere tydeligt, at der er nogle forskelle på den måde, man dater, fordi det bliver koncentreret på en app, og det bliver så let og belejligt, så det bliver meget karikeret. Mm. Jeg tror, det er rigtigt, at det ligesom det intensificeres blandt noget af sådan den der sociale darwinisme, som der er i datinglivet. Det er jo meget brutalt, når vi skal vælge vores partner. Men jeg tror også, der er også en teknologisk element i det, som jeg tror gør, at det er vildere, end man vil kunne forestille sig, at det vil være, hvis mennesker fandt sammen til en festival, hvor der også er mange mennesker, der er samlet, for det er jo ligesom en festival, der bare er ned på din telefon. Mm. Ikke? Altså, jeg tænker meget på den her tyske sociolog, der hedder Hartmut Rosa, der har det her begreb om tidens, eller accelerering af tid, hvor hans pointe er ligesom, at tid, det er sådan en knap ressource, vi har. Og normalt, når vi har knappe ressourcer i det samfund her, så har vi teknologi til at udvinde eller gøre det lettere og tilgængeligt. Altså, hvis vi mangler olie, så kan vi bruge en vindmølle eller solenergi. Hvis vi mangler plads, så bygger vi bare op i luften med højhuse. Altså, hvis vi mangler mad, så kan vi genmodificere afgrøderne. Men med tid, der har vi bare alle sammen det her forhold, at vi alle sammen er endelige væsener. Det kan godt være, at Jeff Bezos, han på et eller andet tidspunkt, kan blive 20 år ældre end os. Koste, hvad det vil, men han kommer til at dø på et tidspunkt. Og det er ligesom, jeg tror, min erfaring er, at det er lidt det samme, der sker med Tinder, som der sker med tidens acceleration. Altså, det vi gør med tid, det er, at vi så har flere apps, flere kalender, og vi skal svare vores mail, imens vi er i gang med noget andet. Vi tror ligesom, vi kan effektivisere tiden. Og det tror jeg også, Tinder på en eller anden måde, er en måde, vi tror, vi kan effektivisere vores emotionelle relationer på. Altså, at vi på en eller anden måde tror, at vi kan være nærværende for mange flere, end vi egentlig kan. Og det tror jeg, der kommer sådan en fatig på en eller anden måde. Det kunne jeg i hvert fald huske for mig selv. Jeg var ulykkelig det sidste på Tinder, vil jeg rigtigt, sige. Det var faktisk ulykkelig. Ja, jeg vil sige ulykkelig, ja. Det skal vi lige vende tilbage til, fordi det er jo forfærdeligt, hvis det sker. Vores digitale redaktør, Mika Tesha, hun har også været en del frem og tilbage på Tinder. Lad os lige prøve at høre hendes oplevelse her. Tinder har også gjort, at dating bliver meget mere utilgivende. Man skal ligesom beslutte sig, lad os sige, inden for 3 dates, og så har man virkelig givet det lang tid. Om man gider hinanden, om man synes, man snakker godt sammen, om man har lyst til at kysse med hinanden, om man har lyst til at gå i seng med hinanden, og nu hvor man kommer op i 30'erne, om man har lyst til at få børn med hinanden. Det er ret kort tid. Altså, der er jo mange mennesker, som har gået op og ned af hinanden i flere år, før de finder ud af, at de er perfekte for hinanden. Det kan man ikke med Tinder. Jeg gider sgu da ikke at bruge måneder sammen med et eller andet menneske, der ikke siger mig noget, fordi de måske på et eller andet tidspunkt kommer til at sige mig noget. Amalie, hvad tænker du om det? Altså, det er både det, Lasse siger, og det, Mika siger, altså, at effektiviteten ved Tinder ændrer noget helt grundlæggende. Altså, jeg vil jo absolut ikke tage din ulykke fra dig, og jeg vil ikke tage hendes oplevelser fra hende. Men jeg synes også, det er nemt. Jeg synes også, det er så nemt at tale Tinder ned. Fordi jeg synes jo, at hvis det menneske, du møder, gider møde dig, så synes jeg ikke, at det er så svært. Og jeg synes ikke, at altså, så er det rigtigt nok, der er flere enkeltmøder. Men de kan være værdifulde, og de kan være enormt skønne alligevel. Og dermed ikke sagt, at man ikke får de der oplevelser af, hvor man er sådan, hvis jeg skal forklare, hvad mit arbejde går ud på en gang mere, ja, så skyder jeg mig selv. Altså sådan, det får man jo også. Men jeg synes også, at der er sådan nogle historier, vi er her i de her 10 år, at begynde at fortælle os selv, som jeg godt kunne tænke mig at pille lidt ved på en eller anden måde, fordi at at jeg er ikke sikker på, at det ikke også, altså at det ikke handler om noget mere sådan eksistentielt ved bare det at være menneske frem for at vi kan skyde skylden på det her stykke teknologi. Altså. Hvorfor blev du ulykkelig? Nå, men det var det der med, altså, og det er ikke fordi, jeg gider ikke være sådan, der sidder og brokker mig over, at teknologi har smadret menneskelige grundvilkår og sådan noget. Det har det sikkert, men så må vi komme videre. Altså, det er jo mest bare sådan et forsøg på at fortælle, at der er ligesom element i det her, som ikke bare er sådan en en-til-en repræsentation af den virkelighed, der så var derude i forvejen. Altså, den gør noget ved os. Altså, det er jeg helt sikker på. Det gør teknologi, det gør noget ved os. Om det er godt eller dårligt, det kan vi så diskutere, men det gør noget. Det der gør mig ulykkelig, det var... det her med, altså som jeg også synes, der er et element af i det hele taget, når vi kommunikerer på sociale medier eller på teknologi, ikke? Det er det her med, at det hele bliver så porøst. Du kan hele tiden genforhandle. Der er hele tiden, du ved, i gamle dage, når man ringede med sin faste telefon, så havde man aftalt kl. 18 nede i byen. Og den kunne man ikke sådan, altså kunne man nå at ringe, inden man vidste, personen tog afsted. Nu kan du sende en sms kl. 17:55 og sige, jeg kan ikke komme alligevel. Og så er det, okay, så du har jo ligesom sagt det. Og hvordan oversætter du til, det oversætter til datinglivet? Datinglivet er sådan, altså med Tinder er det også en hele tiden sådan, at hvis der lige er et eller andet, der er bedre, der kommer til, så tager du bare den mulighed. Altså der, du er hele tiden mulighed for at genforhandle, hvad der er det, du gerne vil med relationen. Og det er utrolig hårdt på en eller anden måde. Jeg kunne se mig selv blive, og det er i hvert fald ulykkeligt, jeg kunne selv blive sådan en, altså sådan en cost-benefit-orienteret, altså formålsrationel i min, og det er selvfølgelig, det siger selvfølgelig meget mere mig end appen, ja. Og jeg kan godt være, at jeg skal prøve at bortforklare et karaktertræk hos mig selv, og så sige det teknologiens skyld, men jeg er ret sikker på, at der var et element af det, som kom af, at det var muligt at gøre, altså det er muligt hele tiden, og tage to, næste to, hvis det er bedre. Altså, og det gør et eller andet ved den måde, man danner relationer på. Og det er helt klart, det er ikke kun teknologien, men jeg tror bare, den er ligesom med til at fuel det, altså med til at give den ekstra gas på den måde. Ja. Men det er også tanken om, at der er et bedre match lige bag næste swipe. Ikke? Det er ligesom en gennemgående tanke med Tinder. Præcis. En af de ting, som jo bliver hyldet, apropos det, vi taler om her ved teknologi, når det handler om dating, det er jo, at det er et, du kalder det en festival, altså, men en konstant, åbent, uendeligt rum, hvor man egentlig kan møde hvem som helst. Ikke? Altså det burde bryde de mønstre ned, der holder os fast i vores demografi, altså i vores socialgruppe og i vores forventninger til, hvem man kan møde. Har Tinder været mange døre ind til mænd, som du ellers selv aldrig ville have mødt på arbejde i byen? Det synes jeg. Altså for mig i hvert fald. Og det tror jeg, det skal man så også... Altså det vil jeg med det samme. Nu sidder vi fire mennesker med samme hudfarve og alt sådan noget der. Men det har jeg indtryk af også kan være en skyggeside, at man så lige pludselig bliver... nu siger jeg noget i mangel, men at fordi der er nogen, der har en fantasi om noget bestemt, altså så bliver man lige pludselig castet til en fantasi på baggrund af sit udseende eller sin etnicitet, eller hvad det nu kan være. Og det har jeg indtryk af, kan være ekstremt ubehageligt. Så der er den skyggeside af det, vil jeg bare lige skynde mig at sige. Men jeg synes, for mig, synes jeg, og det er også, altså det er sådan... Det, igen, jeg synes, det er så nemt at tale ned, men det er det ikke vidunderligt, at man kan møde så mange mennesker hele tiden, og så forstår jeg godt, at man hurtigt kan komme ind i sådan en, hvad er bedre, og kan jeg få noget, der er mere mig, og kan jeg få noget, der vækker mine følelser mere, men jeg tror, hvis man øver sig i at bare være sådan, nu, altså, gud, jeg får lov til at møde dig, og, sådan, og jeg havde ikke mødt dig under andre omstændigheder, altså min ekskæreste var en svensk... business-agtig type, havde aldrig mødt ham i virkeligheden. Altså, fordi hvordan skulle jeg støve sådan en svensker op? Eller jeg kunne tage til Sverige, men det har jeg så absolut her. Her to år efter, det har jeg så ikke virkelig ikke lyst til. Men jeg synes, altså, jeg synes også, at det er da velsignet. Ja. Så på den måde er det simpelthen en liberalisering af vores kærlighedsliv eller vores følelsesliv. Altså der er, hvis man har lyst til det. Altså det der er med det der, hvis du sidder med hvis du kan sidde og lave din egen lille liste derhjemme om at han skal være mørkhåret, han skal gå i blå bukser og han skal være uddannet herfra og han skal øvrigt være derfra hvor du selv kommer. Jamen så kan du dyrke det, fordi alle de informationer, dem kan du finde på appen. Men du kan også vælge det andet. Og det er jo sådan, det er jo op til brugeren. Altså, og der igen synes jeg jo, at jeg har lyst til at slå et slag for, at teknologien er en lille smule mere neutral, end hvad der måske er stemning for at sige her i rummet. vi er jo også ret gode til i vores hverdag, altså at afkode lynhurtigt, hvordan folk ser ud, hvad for nogle billeder, de har valgt at putte på af dem selv, og de der 4-5 linjer, de skriver, hvad har de valgt lige præcis at bruge de 4-5 linjer på at sige i førstehåndsindtrykket. Så der ligger også helt klart, at vi ligesom, det kan vi jo godt finde ud af som bruger som moderne mediebrugere, forstå, hvad det er for nogle signaler, de sender. Men jeg tror, det er mere neutralt end de gamle platformmedier. Eller hvad var det for nogle billeder, der fik dig smidt ud af Tinder? Jeg lige vil sige, at jeg kan sende dem til dig, men det skal jeg måske lade være med. Helt ærligt, jeg kan ikke engang, altså jeg er afklædt, ikke på en sindssyg måde, synes jeg selv. Jeg er afklædt i undertøj, hvor jeg tænkte, det er det samme som bikini, bare i mit soveværelse. Men spørgsmålet er jo så, om du har brugt den anledning til at gå helt af, eller altså af dating sites, eller apps, eller har du bare valgt nogle andre? Jeg skiftede til Field på dagen. Fordi er jo det, jeg tænker er spørgsmålet. Måske mest til dig, Pauline. For jeg talte med min 20-årige søn her i går, som siger, at det bliver opfattet i hans aldersgruppe som lidt off, nederen at være på Tinder, simpelthen. Det er lidt taberagtigt, sagde han. Ja, men det tror jeg helt sikkert også, det er. Eller sådan, det sker da altså helt om at sige. Jeg har ikke mødt en eneste, som er sådan, ja, jeg har aktivt valgt at være på Tinder, fordi jeg synes, det er meget federe, end at møde nogen folk i virkeligheden på ligesom en organisk måde. Jeg har, altså inklusive mig selv, kender jeg så mange mennesker, som har gjort det her med at være på Tinder, når de har været single, fordi de har kedet sig. Så er der gået et par dage eller et par uger, og så er de lukket af og været sådan, det gider jeg aldrig mere igen. Og så er de begyndt at kede sig igen, og så er de lukket på igen, og frem og tilbage, og så kører det ligesom i sådan cirkler, ikke? Men jeg tror, jeg selv har en idé om, at det er, sådan, det er meget bedre at mødes i virkeligheden. Mit indtryk er, at der er mange i min generation, der har det på den måde. Og så er det også bare den nye spiller på markedet, som er Instagram. Det er jo der, det er rykket over. Og som det er med alle sociale medier, så kommer der er en forældelsesdato på et eller andet tidspunkt. Og hvis du stadig hænger ud på det sociale medie efter den forældelsesdato, så er du per definition ikke sej i de unges øjne. Der er jo forskere, der vil sige, at teknologien understøtter destruktive ting ved vores måde at opføre os på over hinanden. Det var du lidt inde på før. Og så vil de sige, jamen prøv at høre, jeg læste et interview med en amerikansk forsker, der havde undersøgt Tinder, og som siger, prøv at log af og mød hinanden på arbejdspladsen, på gaden, i skolen, og så tror jeg sådan, sagde kirken. Fordi ikke bare er det rart at møde hinanden i virkeligheden, men det er også mere holdbart, hvis man møder hinanden på Tinder, så man kun sammen i så lang tid, hvis man møder hinanden i virkeligheden. Hvis man kan bruge det udtryk, så var det længere tid. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, at sådan noget teknologi, det er irreversibelt på en eller anden måde. Altså, det kan du godt sige, at det lader være med at være så meget på sociale medier, lader være med at spise så meget junk food og sådan noget. Men altså, det er ligesom en proces, vi satte i gang, og så kan vi prøve at øve os i det. Jeg tror også, jeg tror faktisk også, at yngre generationer er bedre til at bruge det hele taget sociale medier, og for eksempel Tinder, for eksempel, eller så Feels, hvad det hedder nu. Så jeg tror ligesom, jeg tror ikke på det, altså, jo, gør det, hvis det er sådan, du er trist på Tinder. Altså, man bliver derinde, hvis du ikke er trist. Det er sådan et kedeligt svar, men det tror jeg sådan, du ved, jeg synes bare, vi skal være opmærksomme på, at der med al teknologi er nogle konsekvenser af den måde, vi bruger det på, og den måde, det former vores samfund og vores sociale liv. Mm. Kunne du forestille dig ikke at være på en dating-app? Ja, altså det har jeg også ikke været i perioder, men jeg kan simpelthen, apropos det der med at møde folk på arbejdspladsen, jeg kan simpelthen godt lide at møde på arbejde og være sådan, jeg skal seksualisere nul af jer herinde. Altså sådan, det synes jeg faktisk er meget dejligt, og sådan i det hele taget i mit liv. Jeg kan godt lide, at det ligger sådan et sted, og det sted måtte egentlig, altså det sted, hvis jeg gad at gå ud, det gør jeg så ikke. Men det måtte da godt være, altså at være på bar og sådan noget, men jeg synes faktisk, at det tager et pres altså, af alle, altså alle resten af ens omgivelser. Så sådan, for mit vedkommende kan jeg bare sige, at jeg tror, at alle andre skal være glade for, at det findes, fordi ellers ville jeg være et frygteligt, eller sådan, jeg ville være et meget mere fløtende mennesker være i nærheden af. Og det tror jeg godt for alle. Men det er jo, lad os slutte der, for det er jo meget, meget interessant. For hvis det her bliver ved med at være der, det gør det jo, altså dating apps og den teknologiske udgave af kærlighedslivet, jamen, så får man måske en opdeling for første gang i verdenshistorien, hvor altså det seksuelle og det første seksuelle møde, man kan kalde det kødmarked, man kan kalde det jagten, bliver trukket ud af alle andre forhold. I hvert fald langt mere ud af det, og så lagt over på teknologien. Altså, det er jo en meget stor forandring, som jeg egentlig ikke selv har tænkt så meget over før, som måske endda er blivende. Hvad siger du til det? Jeg er ret enig i det i virkeligheden. Men jeg så kan tror, man jo gå i byen og nyde det og more sig, uden konstant at skulle være helt på hektisk jagt, eller stå og stirre er, på kolleger i kantinen og tage det med ro, fordi man kan bare gå hjem til sin app, og så kan man gå på jagt. Ja. Klart, men spørgsmålet er, om vi nogensinde kommer til at stoppe med at flytte i virkeligheden, fordi det er mega fedt, og det er mega skønt og sjovt og dejligt og spændingsfyldt, og det er jo også det, som Tinder er god til. Hvis man har set en i virkeligheden, som man har lidt et godt øje til, så ser man den lige på Tinder, så matcher man, og så har man den ligesom derfra. Og det tror jeg også, der er rigtig mange, der bruger Tinder til. Jeg kan godt genkende det, fordi jeg er faktisk helt exceptionelt dårlig til at flytte. Altså, men jeg er relativt god på skrift, og det er jo det, Tinder kunne, så jeg kunne have lov til at skrive lidt med nogle af de her folk her. Så jeg synes egentlig også, det var meget rart, at det ligesom, jeg skulle ikke forholde mig til det i min hverdag. Jeg skulle ikke hele tiden tænke, hvor er den næste, hvor min partner, min livsledsager henne, når man sad i bussen eller på arbejde. Man kunne ligesom sådan isolere det til det. Det var egentlig meget rart. Og så nogle lidt Asperger-typer, så tror jeg faktisk, det er meget smart. Men for alle andre, som godt kan finde ud af, at ligesom lidt ting flyder sammen, så er det sikkert. Det kan jeg ikke, og det er mig, du talte om det også. Så det er jo for sent for mig, men det bliver så enten i mit næste liv, eller når jeg bliver meget, meget gammel. Vi slutter Tinder-jubilæumsprogrammet af her. Tak fordi I kom. Programmet her blev produceret af Birgit Nielsen Petersen. Jeg hedder Martin Krasnik, og her i studiet var Pauline og Lasse og Amalie, der alle sammen har delt ud af deres erfaringer med Tinder. Vi slutter af med journalist på Weekendavisen Gunvor Løsbæk Vestergaard og hendes Tinder-beretning her. Tak for nu. Jeg var på Tinder, fordi jeg havde været single, tror jeg, på det tidspunkt 4 år. Eller noget i den stil, og det var meget småt med de antal dates, jeg havde på i den periode. Og det var lige omkring, da Tinder kom til Danmark. Og jeg opfattede det meget som en knalde-app, og det skulle jeg i hvert fald ikke. Og så havde jeg en kollega, der anbefalede mig, at det skulle jeg så prøve mere for, at så havde man i hvert fald oplevelsen af, at man selv gjorde noget, at man var aktiv, at man ikke sad derhjemme og ventede på, at Romeo kom forbi. For mig var det virkelig en gave på den måde, at jeg aldrig har været en gå i byen type på nogen måde. Jeg havde de der diskoteker, det larmede, man kunne ikke snakke sammen. Jeg gik tit hjem sådan desillusioneret over, at det var ikke mig overhovedet. Men gennem Tinder er der bare, det er nogle simple sociale spilleregler. Det er nemt at finde ud af. Altså bare det der med, at du liker nogen, og kun hvis de liker dig, så kan I skrive sammen. Altså, så scorede jeg jo jackpot. Jeg endte med at møde ikke bare min kæreste, men mit livs kærlighed derinde, og der vidste jeg jo fra starten af, fra første date, at det skulle være. Så jeg vil bare sige tak til Tinder. Det er jo det her. For mig endte det godt. Vi har også, altså vi har fået et barn, så vi har fået det, men så fint kalder en Tinder baby. Så det er jo, ja, på alle mulige måder. For mig i hvert fald en succeshistorie. Nogle synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som mopskarusselsfig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.